the fucking squad, Lubatów. Rok 2000, zaczynamy. Kolejna potyczka z rymów muzami. Za następny tępy biec, czas przyszedł i zgarnie. Za bzdurne rymowanie o pierdołach pisanie. Za niepotrzebne mego imienia wyzywanie. Zaraz oberwiesz, za to teraz dostaniesz. Więc przygotuj się w tej chwili na mojego składu lanie. Bo oto w tym momencie zaczynam rymowanie. Teraz wam przedstawię w tej sprawie nasze zdanie. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Zakładasz nową grupę, aby się popisać. Aby na liście top 100 swe imię wypisać. Piszesz o pierdołach, rym na wiatr, rzucaj ją. Zajmujesz miejsce tym, co coś do powiedzenia mają. Wiesz tekst klasycznie, o swoich początkach, jak na tropy hip-hopowe, że śnieciu się zabłąkał. Następnie tekst drugi, o swoim życiu, jak źle na tym świecie, o imprezach, o piciu. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Teraz masz przerwę w pisaniu, jak i w życiu. O czym teraz pisać, może od ragu w użyciu. Brawo, to temat, akurat tu w modzie. Zbijasz tu w sałatę, myślisz o nowym samochodzie. Zaczynasz odpierdalać teksty ciągle o tym samym, aby pustą kiesę. Szmale bzów na wali, spróbujemy może dzidek. Teraz dużo tekstów o tym i tu jest początek końca twojej głupoty. Okazuje się, że temat dawno jest skończony, a ty razem z tym tematem na śmietnik wywieziony. Zaczyna ci odwalać, brakuje tobie sławy, dobrych imprez, drogich kurew i do rana zabawy. Pokazujesz się na scenie, tym razem od twojej strony. Zabiłeś kogoś bryką, jadąc nieźle nawalony. Zajechałeś gniazdowi i za to tobie brawa. Ale licz się teraz, stary, o pobicie rozprawa. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Tyle o tobie słyszano na scenie. Werdykt głowy sprawia 4 lata więzienie. Morał tej historii czas wam tu wytłumaczyć. Jest bardzo przydatny, chciałbym tu zaznaczyć. Następnym razem, siadając do blatu, biorąc się za nowy tekst, poszukując tematu. Uważaj co piszesz, nie zapominaj o strachu, bo skończyć możesz w pierwszym lub co gorsze w piachu. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Następny tekst, ponownie o niczym. Trzeci, czwarty oraz piąty, kto resztę by liczył. Następny tekst jest ponownie o niczym. Trzeci, czwarty, kto resztę by liczył. Następny tekst jest ponownie o niczym. Trzeci, czwarty, kto resztę by liczył.